nienawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej. A kto bogaty, ten kto bogatszy niż ty? Zapomniałeś już, że nie mieliśmy. Ej, śmiej się, śmiej, zobaczysz jednak. Większość mego życia to nie był rajski jeden, więc powtórzę skurwysynu, reprezentuję biedę. 7 lat chudych razy 3, 21. Słyszysz skurwysynu, reprezentuję biedę. Mam 28 lat, ile tłustych? Może z 7. Mimo to skurwysynu, wciąż reprezentuję biedę. Nie jestem hipokrytą, dobrze wiem, gdzie me korzenie. Z biedy peja się wywodzi, więc reprezentuję biedę. Z biedy się wywodzę, w biedzie gniłem i przeżyłem niejedną ciężką chwilę i to nie z własnej winy. Głównie rozdaję równo, nie wybierałem rodziny. Dobrze wiem, jak to było i pierdolę twe rozkwiny w stylu: hej koleżko, na chuj mówisz, jak ci ciężko? Przeżyłeś tę biedę, stres to całe piekło. Weź wypierdalaj, z biedą na zawsze związany. Stamtąd się wywodzę, prawdą, że się z niej wyrwałem. Ale najważniejsze to, że nigdy nie zapomniałem. Ale najważniejsze to, że swej skóry nie sprzedałem. Ale najważniejsze to, że tożsamość zachowałem. Ale najważniejsze to, czasu nie zmarnowałem. Kontaktów nie zerwałem i nie wstydzę się znajomych. Nawet jeśli pointer to przykozaczony, nawet jeśli golas to kiedyś zarobiony. Ja reprezentuję biedę, jak Staszica za story. Choć kłopoty życia częścią, nadal małe rzeczy cieszą. Okoliczność do tworzenia była rzeczą najważniejszą. Pamiętam, nie zapomnę, rejony niespokojne. Jak umysły szaleńców zabiją za lepsze jutro. Wszystko ci zabiorą, znam rzeczywistość trudną. Dziś wspominam dzień wczorajszy, o nim prawdę okrutną. Dzieci gorszego Boga, katowane przez rodziców. Patologia wychowanie w czasie przerwy przy spożyciu. Chuda wyborowa, wychowani na podrobach. Powiesz mi, że każdy jest swego losu kowal. Wiem, jak się kto zachował, nie tracąc przy tym twarzy. A raczej mordy, bo tu straszą dzikie hordy. Ludzi, których nie stać na wygodne życie w centrum. Gniją w resztokach, to ich dożywotnie getto. Piekło, męka, tu nikt kurwa nie pęka. Przed nikim nie klęka, z dnia na dzień się wymięka. No bo matka swą siłę, prawo dżungli prawdziwe. Giną kurwy fałszywe, po walku przejąłem schedę. Powiem i powtórzę, reprezentuję biedę. Tu mam swe korzenie, reprezentuję biedę. Większość mego życia to nie był rajski jeden, więc powtórzę skurwysynu, reprezentuję biedę. 7 lat chudych razy 3, 21. Słyszysz skurwysynu, reprezentuję biedę. Mam 28 lat, ile tłustych? Może z 7. Mimo to skurwysynu, wciąż reprezentuję biedę. Nie jestem hipokrytą, dobrze wiem, gdzie me korzenie. Z biedy peja się wywodzi, więc reprezentuję biedę. Z biedy peja się wywodzi, na legalu się odrodził. A zawistym tak to szkodzi, że próbuję z błotem zjeść. Polska dziwny kraj, czas przemówić do młodzieży. Nie poczujesz tego bólu, który poczuł ryku, słyszysz? Cały czas na swoim, a ty nadal ledwo dyszysz. Pytasz o ulicę, najebany brak kontroli. Czy nadal jestem swój, nie zdradziłem swych bracholi? Ja pytam, co cię boli? Ty mówisz, pierdol siano. Gdybym ci je dał, tyle by cię widziano. A ja nadal pośród ludzi, na ulicach i przy barze. Tobie wszystko jedno, więc teraz ci pokażę. Zmarzę ten uśmieszek twojej zapitej mordy. Nie jesteś mi godny, kiedy zawiścią ziejesz. Zrób coś, by polepszyć swoje życie, mieć nadzieję. Wciąż na nogach się chwiejesz, gwiazdujesz jak pajacz. A chcesz we mnie dojrzeć gwiazdę, ja nie marzę o karierze. Garzę zgarniam, bo haruję, a ty żółcią się trujesz. Bo wiesz, że mój sukces twojej pozycji nie ratuje. Leja hejtujesz, więc dojeżdżam cię w moment. To mój rabatak, ty nie jesteś mój ziomek. Co dzień każdego dnia, mordy znienawidzone. Zawiścią chłonę, co rozczarowanie spore. Że też na nie spardonem, bez niego łony kejsem. Szydzę ze skurwieli, w każdym jednym tekście. Niby, że cię nie pamiętam, a gdzie ty kurwo byłeś? Gdy tyłeś, a jeżdżeć, nie miałem co byłeś? Przy mnie kurwo, jak zdychałem się nie śmiałem. Jak miałem przejebane, odpowiedz na pytanie. Zastanów się baranie, nie bądź zwykłą rozjebundą. Żyłeś swoim życiem, olewając mą paskudną sytuację, wiem, że mam rację. A teraz chciałbyś kurwo z rychem wybrać się na tańce? Kurwo, zasrańce. Jeśli ci się zdaje, że jestem ci coś winien, to podejdź skurwysynu, bliżej ci przewinę. Mówię tak kurwa w kurwę, a ja te wszystkie normalnie w dupę zajebane. Wyczesańce kurwa nie wiedzą, frajery w dupę zajebane jak było. A się kurwy sadzą, że co, że reprezentuje biedę kurwa. Nie wiadomo na jakiej kurwa hajsie śpię kurwy. Frajerzy giebani w dupę, nie wiecie kurwy jak było. To morda w kubeł kurwa i leżeć, bo was kurwy dojadę wszystkich kurwy. Reprezentuję kurwa, bo się stamtąd wywodzę. Chcesz to kurwo podważyć, to podejdź kurwa i prosto w oczy mi to kurwa powiedz. Śmieciu.